رمبے ادب عظمت اللہ او دا رسول چلی دنیا پہ حصے او خبر او کار کی دا اللہ نا او دا اللہ دا پیغمبر نا ممخ کی گئے. دویم ادب داو چلی دنیا کی دا خپل پیغمبر تعظیم او احترام کے ذکا استاس ردین اصول استاس عقیدہ او عمل دا داغو دا جون سرا او داغ دا سیرت سرا تڑلے اغا اللہ را لگل ردی دا پارو چه تاسو تا خپل دین او شریعت او قانونو خوی او تاسو آغی بان جون تیر که درے مقیدہ دا مسلمانانو پا میانس کے با گڑی وڑی خبری او اختلافات رازی تاسو چه هر کار کوئے نو مخ کی لگا غیتا فکر کوئے سوچ کوئے تحقیق کوئے اسنه چې تاسو نه نقصان شو بیا په غیبه باندې رسوخ پیمانه تحقیق د مخ کې نه کوي چې خبره جګړې ته ونرسي فتنه جوړه نشي مسلمانانو په میاس کې. سلورم ادب رسو را روان دي د میانس کې الله مؤمنانو مسلمانانو ته وعلموا ان فیکم رسول الله دا حقیقت کې دا الله یو عظیم نعمت ته او احسان دی پا مومنانو باندی. اللہ چی دنیا تا پیغمبر رو لیگو اغلی یو قانون ورکو اغلی یو نظام ورکو چی پا اغی که دا مسلمانانو جونو ام دا دنیا و ام دا آخرت اغی که دا مسلمانانو کامیابی و ام دا دنیا و ام دا آخرت اغلی دا مسلمانانو دا جون تیرول و کور کی بار جماعت کی ملک کی علاقه کی تمام دنیا کی دا جون تیرول و یو لارو یو خکارا روڈ او سڑکو اگر دی مسلمانانو دو پارا منحاجو اللہ وی کو پیغمبر تاسو تکینی او ستاسو خبر منل شروع کی او چه تاسو سوایا یو مشر دا غزین را پاسی او بل مشر دا بل گوٹ نرا پاسی یو خبر کی او بل بل خبر کی لکه سنگ چه زمونگا پا دی خلقو کی زمونگا پا دی پختنو رونو کی پا هر ملکی چه دا اسیگی نو د دې اتفاق نشته چې د عربو ار یو به زه مشر یم زه حاکم یم بادشاهي دې زمای مشرت دې زمای زه دې په دې خلکو کې هوښیار مشهور یم خلق ته جاګه کې زما خبرې ته غوږ کیدی دا په ډېرو قومونو کې نشته خو په دې دوه قومونو کې دنیا کې ډېر دی یو زمون خلکو کې یو په دې عربو کې او په خوینو کې هم دا یو بل ته نږدې دي او کې دې شي داغي وجم دای چې په حقیقت کې دوارونه دین یو زمونږ نه کېده یو د دین کې او مخ ته نیک یو دی هغه ابراهیم علیه السلام دی نور دې دا خو نه یو بل سره ډیر ګډ دی نو که پیغمبر ستاسو خبره ومني او دا هر یو مشر په زړه باندې لاس دی چې تم خوې او خیر زدا د الوستا خبره ومني او بل زل بل را پاسی او اگه تا خطری یغوی یا رسول الله زما خپل قوم که زما شری ما او زو وزیری ما زو ملکی ما زو چودری ما زو دای موزاغه ما زما لک داغه کم زوری کی گی نبی علیه صلاة و السلام داغه خبر آمانی چه دا خیر ده پا دی جمع بستا خبر آمانو بل جمع برده دی بل دارای آمانو الله وی که دغسه وشي نو تاسو ته ډېر زیات تکلیف بیا ډېر په لویه فتنه کې او په مصیبت کې به وغورځيږي. الله دا نه غواړي. دی وجنه الله قرآن کې فرمایي ولو اتبع الحق واهواهم که حق د دې د خواهشاتو تابع شي لفسرت السماوات والارض الله وی دا ځمکه او اسمان او دا ټول نظام د عالم به برباد شي. الله دا ټول دنیا تابع کړي د خپل حکم د خپل نبی د حکم چې خلق به تابعداري کوي او الله را لېږلې نبی دی لري. الله وی ما پیغمبر را لېږلې دی لیطاع باذن الله چې داغه خبره دی ومنل شي. هغه ته دی د وزیر هم سر ښکته او د بادشاه سر دی وته هم ښکته. غریب دم راځي او هغه ته دی ناستي او فقیر دم راځي او هغه ته دی ناستي. هم دا وجه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې حاضر او نشاب خبره نه کوله. دا پوره خبره ده که نبی علیه الصلاه والسلام چې تا یو واقع رااله او د مانزه خبره او عبادتو د سلور رکاتو په ځای باندې دوه رکاته پیغمبر وکړو د مازیګر لمونځ دی چې هغه نه نشه کولی. سلام وګرځېدو، نبی علیه الصلاه والسلام د مصلي نه پاڅېد او آپه لړۍ ته لاړو یو ځای ته لډه وواله چې هغه نشه کولی. مشران ټول ناست، هیچ هم غږ نشه کولی. حدیث کې راځي او صحابي پاڅېد چې هغه ذوالیدین باندې مشهور لاسونه یې اوږدو او هغه به پیغمبر سره لږ آزاد و. هغه د پیغمبر خواله لاړه او نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول الله، دا مونځ دوه رکاته شو او که نه ستاسو هیر شو. غږ نه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام هغه بیا دا خبره وکړه، پیغمبر صحابو نه تپوس کوي وي دا دی چې څه وایي ذوالیدین او صدقه ذوالیدین، وي دا دی رښتیا وایي؟ هغې نه وروستو صحابه وایي نعم یا رسول الله. نبی علیہ السلام واپس راغی، برکات نور وکړه، سجده سوا وکړه، خبر ختم. ژوند د صحابه او د پیغمبر سره داسې تیریدو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبره نه کړې، ناغي غږ نه کوي. صحابه یو مونږه به دې ته خوشحالي دو چې یو سړی به د بانډو نه راغې، د غر نه به راغې، بانډو والا خدا سی وو، هغې خو ډېر دسنه خبر نو هغې به تپوسونه کولو. نو چې هغې به تپوس وکړو پیغمبر به له جواب ورکړو، نو مونږ به ډېر خوشحاله شو. سورت بقره کې د مؤمنانو مسلمانانو باره کې راځي، صحابه او دولس سوالونه کړي په ژوند کې، دولس یسالونکا یسالونکا، دا تپوس کوي دا تپوس کوي. نبی علیه الصلاة والسلام وي ستاسو نه مخکې بني اسرائیل هغې په دې ډېرو سوالونو په دې قیله قلنا باندې ما دا وي او پلاني دا ووي او هغه دا ووي او دا سوال او جواب په دې باندې خو هغې تباشي وو، مالونه به هم بیا هغې بې ځایه لګول او دا قیله قلنا او دا سوال او جواب دا پکې هم ډېر وو. لہذا تاسو داسې بې ځایه سوالونه نو هغې چېرته سوال تپوس کوو بیا بس مخې سره به یو کارو او داسې دین ګرانېږي مو. نبی علیه السلام د صحابو سره روان دی او په لارې باندې اوبه راساسي، نو هغه یو تپوس کوي وي چې یاره دا اوبه به دې تپوس وکړو د کور والا چې پاکې دي او که نه پاکې دي؟ پیغمبر ورته وي پاکې دي، دان له کار ګورئ. اوس ځان ته ګرانوئ که نه؟ ځکه چې ناپاکې نو بیا به کپړې وینځئ. د دې څه مطلب ورو دی؟ مطلب دا دی چې تاسو ضرورت نشته، نه مه کوئ سوالونه، مه کوئ تپوسونه. ځکه صحابه کرام د حج په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام د حج خبره وکړه، نو آیا و پاسې دي یا رسول الله دا به هر کال پردي وکړو؟ د عمر خبره ده، یو ځلې وي بیا وي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وي دا په عمر کې یو ځل دی، بیا بیا نشته. او که ما راته ووي نو هر کال به فرض شي او له مسته تاعتم بیا به هم طاقت نه وي، څه نه تپوس کوئ؟ خو بس چې الله وي حج بیت الله ته راشي، حج وکړئ او راځئ، قصه ختم. بس دغه فرض د نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه دا فرض حج یو ځل کړو. نو ډېر تپوسونه د هغې نه به څه دا تپوس کوونکي به وایي چې یاره ما خبره ور وړاندې کړې، نو که زما په دې خبره باندې عمل وشو اختلافات او جګړې خو دغې نه جوړېږي. ابو بکر صاحب دې دې امیر شي او عمر صاحب دې دې امیر شي، شور او زګ جوړ شو د دواړو په منځ کې، آیاتونه نازل شو چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. پیغمبر شته او تاسو یو بل سره شور او زګ هم جوړ کړی؟ په معمولي سره خبرو شي تاسو خیالي دلته لا خپل ملک خو څه کوي؟ دلته زموږ په پښتانه نو په جمعات کې به ګور شروع شي، چې دې ګوټ کې ګور شو نه او چاپېره به ټول جمعات کې او سبا وګڼې مچاره وپارېږي. هلکه څه چلو شو ملک پرانشه؟ پیغمبر که دغه ستاسو خبرو ته غوږ کېږدي نو بیا به تاسو ته ګرانه شي. لهذا د پیغمبر د آدابو نه دا خبره ده چې هغه شته ستاسو په مصلحت، هغه ښه پوهېږي که د دنیا خبره ده او که د آخرت خبره ده، که د قبر خبره ده او که د حشر خبره ده. ځکه الله وایي واعلموا پوه شئ ان فیکم، چې بې شکه په تاسو کې رسول الله پیغمبر د الله موجود دی، ستاسو د دنیا او په آخرت د هغې په مسائلو د هغې په قوانینو باندې خپوه دی. لو یطیعکم، که دی ستاسو تابعداري وکړي، فی کثیر من الامر، په ډېرو خبرو کې، لعنتم، نو تاسو به تنګ شئ، په مشقت کې به غورځېږئ. ولكن الله حبب اليكم الايمان لیکن الله خخ کار کړل تاسو ته ایمان محبوب هغه شی ته وی چې د انسان وسره مینه د انسان وسره محبتي الله پاک دا ایمان تاسو ته ډیر محبوب ښکارا کړی دی ډیر ښکلی او ښایسته ښکارا کړی دی تاسو وزینه فی قلوبکم او ښایسته کړی دی د ایمان لرا فی قلوبکم ستاسو په زړونو کې د هغې تعلق د ایمان سره دی مخکې به روایت تیر شوی وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی الاسلام علانیه والایمان فی القلب اسلام دا خو ښکاره شی دی علانیه په دې خوله باندې کلمه وای او شهادتین مونځ کې روژه نیسي زکات ورکې چې مالدار نو حج لذي دا اسلام دی د جهاد خبره راله توره دې راواغسته او روان شو اوس که ته به ظاهره دا کارونه نه کوې نو ته مسلمان نه یې که دا کارونه ته کوې دا اعلانیه خبره ده ځکه پیغمبر چې کوم سړی به راغی مسلمان به شي نو ورته به شهادت کلمه وایه چې کلمه به یې ونه د هغې نه وروسته به یې په منځو او په احکامو د شریعت باندې پوه کړو چې زمونږ دین دومره ګران نه دی پنځه خبرې دي په ژبه له اول ته اقرار وکړه د اقرار نه پس به یې ورته دین وښو ورته به یې ویزه څوارلس کالو ته ضرورت نه و څوارلس علومو ته ضرورت نه و بس دغه علم و او باقی پاتې ایمان هغه الله په هغې باندې ښه پوه دی نو چې چا ته یې په زړه کې دا ایمان ښایسته کړی دی دی ورته محبوب ګرځولی دی د هغه په زړه کې ایمان راسخ شو مضبوط شو ځای ونیو چې د چا په زړه کې دې په لذت دی وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان الله بد ښکاره کړی دی تاسو ته کفر د الله نافرمانی د الله د دین نه وتل والفسوق معنا کوي والمعاصی والعصیان او د الله حکم نه منل فسوق الخروج عن طاعت الله الله پاک ستاسو په زړونو کې دا خبره ډېره بد ښکاره کړې ده چې تاسو په الله باندې کفر وکړئ ځمکه د هغه د اسمان د هغه دی هوا د هغه د نعمتونو ټول د هغه دي تا هغه پیدا کړی دا تمام کائنات هغه پیدا کړی انسان تا له پیدا کړی دي نو دا کفر الله تاسو ته ډېر بد ښکاره کړی دی چې اوس د هغه ذات چې هغه مونږ باندې دومره احسانات کړي د هغه شکریا دا کول په کار دی که ناشکري نو د هغه شکریا داره چې په هغه باندې ایمان راوړي دا هغه د دې احساناتو جواب دا دی چې د هغه حکم ته غاړه کېدی دا هغه د دې احساناتو جواب دا دی چې اسې بغیر د هغه د حکم نه قدم نه ږدي دا خبرې الله تاسو ته سیره ته خخ کاره کړي او سیره ته بد کاره کړي ایمان را ته خخ کاره کړو تاسو هغې سره محبت دی هر سړی په ایمان باندې ځان وژني که نه هر سړی یو صحابي به مونځ نه کوو صحابي و نبی علیه الصلوۃ والسلام ته بعضې کسانو شکایت وکړو چې یا رسول الله را پلانې مونځ نه کوي هغه به ورته وایي صبر وکړئ خو به شي دا هغه بیا ورته ووي زه صحیح ده ته یو کار وکړه دی دی خپلې نه نه وړي که نه وي لاړ شه او دا ایمان ته په پیسو واخله هغه راغی ورته یې ووي پلانې وي ها وي ته خو هسې مونځ اودس نه کوې زمونږ سره یو ځای کښېنې نه او په دې اسلام کښې خوشحاله نه یو کار نه کوې وي څنګه وي دا خپل ایمان دی په ما را خرڅ کړه خو ته پسه ستا څه دي وایي ایمان څوک خرڅوي هغه لاړو پیغمبر ته وي ګوره ما راته نه ویلي الله ایمان ستاسو په زړونو کښې ډېر ښایسته محبوب ګرځولی دی هر سړی وي الله ما د ایمان سره دنیا نه بوځي هر سړی وي الله زمونږ په دنیا کې ژوند هم په ایمان باندې او مرګ هم په ایمان باندې مونږ له راکړي او الله مونږ د کفر نه وساتې وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان هر سړی د الله نافرمانی کوي او دې وروسته په هغې باندې ستومانه حدیث کښې را ځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي من سرت حسنته وساءت سیئته فهو مؤمن هغه څوک چې خوشحاله که ده لره ښه عمل د ده دی مونځ وکوي تندی یې روڼي او خوشحاله را روان وي چې شکر دی چې مونځ خو مې وکړو ماښام ته څه پته لګي ماسپښین ته څه پته لګي چې زه به ورسم او کو به نه رسم الله ډېر لوی احسان وکړو چې زیره خوبه را پاس ولم او د سارې دا مونځ مې وکړو الله ډېر احسان وکړو چې د ماسوتنې دا مونځ مې وکړو پته نه لګي اپله مرګ را روان دی وړوکې مرګ دی نو که غټ ورسره ملګري شي او سار مانځه ته ځو نه رسم، نو چې دی نیک عمل وکړي او خوشحاله شي، او بل طرف ته بد عمل وکړي او خفه شي، چې دا مې څه وکړو، ما له هولانه مه پکاره، ور دې پلانې ته ما دروغ وي. پیغمبر وي زما امتي دروغ نه وي، توبه تائب شي او راشي دوه رکعته مونځ وکړي او د الله نه بخښنه وغواړي. چې الله دا مې څه زیاتې وکړو، دې په هغې باندې صرف خفه شي، نورې هېڅ نه لیکړي. پیغمبر وي فهو مؤمن، دا مؤمن دی چې ښه عمل وته په دې خوشحالي راوسته، او چې بد کار یې وکړ نو ډېر زیات خفه شو، وي دا مؤمن دی. او ډېر خلق ته ډېر کارونه کوي، او واړه کارونه نه، ډېر غټ غټ کارونه کوي، د هغې په زړه کې ورسره راځي نه، ته پوه شه چې دې کې ایمان نشته، دا منافق دی. وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک الله وی دغه کسان هم الراشدون، دا دی هدایت والا، هم الراشدون، الرشد هدایت ته وی. الله وی کته راشد نه پیژنې هغه څوک چې په صحیح لار باندې رواني، په نیغه لار باندې رواني. اولئک ای الذین، الذی اتصفه بهذه الصفه، دغه خلق چې په دې دا صفت پکې راغی، ایمان و تخخ کارش، کفر او شرک او نافرمانی د الله دا وته بس کار شو. نبی علیہ الصلات والسلام احترام یې وکړو د مؤمنانو مسلمانانو په منځ کې، د نفرت خبرې نه کوي چې د هغې نه جګړه جوړه شي، د هغې نه بغض او حسد جوړ شي. دا مخکې چې کوم صفات ذکر شو، الله وایي چې دا په چا کې راغلی، ملائکه هم الراشدون، دا د صحابه صفت دی چې دا راشدین دي، دا مفلحین دي، دا متقیان دي. فضلا من الله ونعمه، دا مهربانی دا الله دا ونعمته، والله علیم حکیم، الله پور حکمتونو والا، هر کار کې دا الله حکمت دی. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، سلور مدب اصلاح بین ارکان الجماعت، جماعت جوړ شوی د مسلمانانو، هر سړی وی د قران منم، هر سړی وی د الله رو فیصله نه زغاله نه تغړم، تاسو خیال لی، هر سړی وی زه تیارم او د پیغمبر به قدری بچته ونکم، د مار نبی خبره ده، الله اکبر، سخ دې ته خوشاله کوم، زما د پیغمبر وینا ده، تا خو داغه د خلی ملغلری دي چې ما ته راو رسیدي. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، زه به پلار اخلم، زه به رور اخلم، زه به د قوم رسم و رواج اخلم، زه به د نبی د سنتو په مقابله کې دا رسمونه او چې پیران او مولیان او څوارلسم صدی کې خلقو د ځانه جوړ شوي دي، زه به دا خپل وم، د خپل نبی ښایسته سنت ولې نه لم، د هغه خبره شته او زه پرې خپل رسم اوچتوم، خپل سنت او خپل رسم و رواج د پیغمبر په سنتو باندې اوچتول، دا داسې دي لکه د پیغمبر په مخ کې په تاوه او په زوره باندې خبرې کول، بې ادبي ده د پیغمبر. زه به ټول عمر به زما دا کوشش وي چې د مسلمانانو په منځ کې به زه د خیر خبره کوم. ښه نو چې د خیر خبره کوې، نو جګړه خو د مسلمانانو په منځ کې راځي، نو ستا کوشش به دا وي چې ته به صلح کوې. دوه تنه په جګړه شو او تا ته پته لګي چې دا یو ظالم دی او دا بل مظلوم دی، د دې دواړو امداد وکړه. صحابي نبی علیه الصلات والسلام ته وي، کله چې پیغمبر هغه ته ووایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، وي ته یو امداد وکړه د خپل ورور، که دا ظالم دی او که دا مظلوم دی. نو هغه وایي یا رسول الله هذا انصره مظلوما، د دې یو خو به زه امداد وکړم ځکه چې مظلوم دی، دا بل یې وی او ټکۍ او ځمکه ته نه اخلي او پیسې ته نه اخلي، کمزور دی، نو فکیف انصره ظالما، چې هغه ظالم دی نو زه به څنګه امداد وکړم. پیغمبر ورته وایي تمنعه من الظلم، وی دا هغه لاس ونیسه چې هغه ګزار ونه کړي، دا هغه لاس ونیسه چې دی بل ورور باندې زیاتې ونه کړي، ستاره طرف نه د دواړو سره امداد، د ظالم د ظلم نه بچ کا او مظلوم د ظلم نه خلاص کا. نو چې دوه تنه په جګړه شو، نو خامخا یو به په حق او بل به په ناحق، دا چې کوم په ناحق دی نو دا باغی دی، دا زیاتی کوونکی دی، د الله سونه سویر ور تعالی دانه دی په کار، دا خو د یوې کلمې رونه یو، اگر چې دا یو د 400 دی او دا بل لو نیسه دی، خو په کلمه کې مونږ یو رونه یو، کلمه زمونږ یو وا، قران زمونږ یو دی، پیغمبر زمونږ یو دی، دین او شریعت زمونږ یو دی، نو دی یو دین مونږ رونه کړی یو. ته هم حوالی جګړه کې دو قبیلې دی، یو اوس یو خزرج، او دی په خپل میسکه همیشه د پاره جګړه دی، روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا خبر وکړه، نبی علیہ السلام یې زو په خپل لاړ شم، نو دا عبد الله ابن ابی ابن سلول خاله په خپل روان شو، او د پیغمبر یو خر په هغه باندې سور شو چې دا هغه خاله ورسېد. نو خر خو چې خامخا په لارې ځینې دوړې کوي، نو خر دوړې کولې، عبد الله خوا ته نبی علیہ السلام ورسېد، خر یې ودرو، دا هغه دا دوړې رالې په عبد الله ورلې، نو هغه سو یا خو منافق کنه رئیس المنافقین وی الیک عنی لقد آذانی نتن حمارک، ستار دی خر دی بدبویه خود مال تکلیف را کن، او لری شد داری تشت زمانه رو پیغمبر تی دا سوی آ خبر پا بعضی کسانو بانی بدو لگی دا عبدالله تیوی صدی وستا پا جگر جوڑا شون دی پل دا غمر گریو ولی خود پخوان را روانو خو رئیس و مشر سره دا غی کسان پا کیو مو دا پیغمبر مرگری پا کیو جگر جوڑا شوا نو له په پانا باندې گزار کوه او د قجورې د غره له په غی باندې گزار کوه غره غروب شروع شو. نبی له صلوات و سلام په آرام کړ او ته وی او سلی نه کار واخلي. دا سدا یو نه مختلفې جګړې وي، یو زنانه و د غین ام سیدو او د غی د خاون نوم عمران، سه اختلاط و سره راغی دغه په کور کې بره غی نو هلته بند کړه کار کرا ونه دی هغی چې تا مخکې سو قاصد لیږلو یا به خط لیږلو، نو چې د هغې کوم خپلوانو نو هغې خبر شو، هغې رالو او د برې نه یې راکوزه کړه. دی په خپله نه و دا خاوند عمران، نو د ده قبیلې والی وو. هغې ویل که څه کوې؟ وایي دا زموږ خور ده، بوزه مې کور ته، ته څه وایې؟ وایي ښه عمران نشته، نو ته به دغه ښځه بوزې. هغه وایي زما خور ده، دې بوزه مولې، ته څه کولی شې؟ نو په جګړه شو، دا غره بروپ جوړ شو، چا پټکې هغه ځای پروت و، چا شور او زوک جوړ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ راغی، نبی کار داری او دا اوس او خزرج د زمانو نه راغی دا جګړې، کله په ځمکه جګړه او کله په غوی جګړه او کله په اسباني جګړه او کله په خزه جګړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به راغی په میاس کې صلح وکړو مسلمانانو، ځکه چې بیا خو اسلام خور شو، اوس او خزرج ټولو کې روغه بیا ولا وکړه. دا د مسلمانانو کار دی، الله اصل کې د صلح بار ترغیب ورکړي چې تاسو دو تنه په جګړه شو، لکه پښتنو نوکونه مه جنګوئ چې تیز شي، یا الله تیز کړي، یا الله تیز کړي. دا پخوا رواج او وسم دی، هر یو دا غواړي چې بس ما تماشا وکړې، اوس کله به ډس، کله به راپرځي چې زه تماشا وکړم. نه تو الله مسلمان پیدا کړي او دغه مسلمانان دي پاسه او د هغې په منځ کې صلح وکړه. کوم مظلوم دی هغه طرف ته ودرېږه، اگر چې د مظلوم طرف ته سوک نه ودرېږي، چا سره چې مشین نه هغه تبالغ کړي دی او سر ته کړي بل اکثر کته کړي نه، ته به د مظلوم امداد وکړي او ظالم به لاس ونیسي. وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، او کچر یو دوه ډلې د مؤمنانو نه اقتتلوا جګړه وکړي، اقتتلوا قتل پکې راغی کنه، یو بل جانبینو نه پکې جګړه وشو، نو تشه جګړه نه ده، قتل پکې هم راغی راضی به. فاصلحوا بینهما، صلح وکړئ تاسو په میند دې دواړو کې. فإن بغت احداهما علی الاخرى، کچری تجاوز وکړي یو د دې دواړو نه علی الاخرى په بل باندې، تا ته پته ولګي چې دا ډله په حق ده او دا یو په ناحق ده، دا کومه چې په ناحق ده نو دې ته باغی ویل شي. فإن بغت احداهما، کچری زیاتې وکړو سرکشی وکړه یو د دې دواړو ډلو نه علی الاخرى په بل باندې، نو تاسو به څه کوئ؟ د چا ملګرتیا به کوئ؟ زمونږ د ټولو ملګرتیا د باغی سره یې، چې کم یو مالدار دی کم یو زورور دی، نو مونږ د هغه ملګري یو. الله وی تاسو څه وکړئ؟ فقاتل التی، تاسو جنگ وکړئ د هغې ډلې سره تبغي، چې هغه زیاتې کوي، حتی تفیعه تر دې پورې به سره جنگ کوئ چې هغه راوګرځي الی امر الله، فیصلې د الله ته کیه نه وي، او چې د الله قانون ته غاړه کی دي بس، تر هغې پورې به پرېږدی نه. دلته دا نه وي چې تاسو صلح وکړئ فقاتل التی، دلته خبره د ظلم ده، نو دا ظلم د هغه به ته څنګه ختمه، دا به اله ختمه چې ته د هغه لاس ونیسې، نو لاس به څنګه نیسې؟ دا هسې نه سمېږي، ته به هم څپېړه ورکې، ته به پهم د تورې گزار کې، ته به پهم د لوړ گزار کې، چې هغه روغې ته غاړه کېږي. صلح د الله قانون دی، او دی په ظلم او په زیاتی باندې سر دی. د دې نبی معلومیږي، امام بخاری ذکر کړی دی چې باغی د ایمان نه بار نه دی، باغی چې چا بغاوت وکړو نو د ایمان نه ختمیږي. مثال ورکی وای، مشهوره خبره وه، نبی علیہ السلام په منبر باندې ناست دی، د جمعې ورځ ده، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشوم دے پدے خلقو کرا روان دے کل غافل دیو کل پاسی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے منبر دا راکوز شو او راغے او دے یونی و دے زان سر ایبوتو او پدی پتون بانے کینو، کل بے دے قوم تکاتو او کل بے دے بچی تکاتو، کل بے دے قوم تکاتو او کل بے حسن تکاتو، او بے او فرمائل وی ان ابنی هذا سید، زمان دا بچین دا سید دے سید، ان ابنی هذا سیدن. اوس هم چې ډېر کسان د هغه په اولاد کې راغلي، که په عربو کې دی او که په عجمو کې دی، هغې ته سیدان وایي، هغه زنانه ورته سیدات وایي. ان ابنی هذا سیدن، ولې؟ لعل الله ان یصلح به، کېدی شي چې الله پاک صلح راولي د ده په ذریعه، د ده په وجه باندې، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، په مین د هغې دوو ډلو کې چې هغه ډېرې عظیمې ډلې د مؤمنانو مسلمانانو نه، اگر چې نن ورته شیعهګان مسلمانان نه وي، یو طرف ته شام والے دي او بل طرف ته عراق والے دي، او د دې په منځ کې به جګړه راځي. دا پیغمبرو پیشن گوئی کوله، پیغمبر د دې نه خبرو، وحي وه، نور څوک ته نه و خبرو. پیغمبر کله لاړو او بیا دا واقعه کله وشوه، دا خو ډېر وروستۍ خبره ده، ځکه چې خلفا تلي. حسن رضی الله تعالی عنه لاشته خو داغه خلافت هم لږ خلافت، یو شپږ میاشتې وو، دېرش کاله پکې تیر شو، دېرش کاله زمانه د خلافت د نبوت وه. نو دا اخیری حسن رضی الله تعالی عنه، هغه معاویه رضی الله تعالی عنه ته خط ولیږو، ورته یې وایي زه تاسو سره صلح کوم. هغه ول سپین کاغذ راولیږو، وایي چې ستاسو شرطونه نه هغه ولیکه په دې باندې، هغه ورته دستخط یې کړی وي د مخکې نه، داسې محبت راغی په خپل منځ کې. او بیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل حسین هم ځان سره کو، او سپه سالار هم ځان سره کو د فوج، دې نه مخکې خو جګړې وې، لوی غوبل تیر شوی، او هغه چې څنګه هلته ورسېدو نو منبر باندې معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق پتم، او چې د آل رسول الله راغلی، د پیغمبر نوسی راغلی، ډېر لوی استقبال شو. نو تمامې دنیا خدا زړه کې و چې هغه به اوس په منبر باندې کېني، نه هغه معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر ته طيب منبر باندې کېنه، او په خپل علاقه سره لاس ملاو کړو، رور ته وی حسین ته وی پاسه بیا ته سره وکړه، عام پاسې دو بیا ته سره وکړو، سپه سالار ته وی ته پاسه، هغه خوا دې خوا کول فوجي سړی لږ سختي، خو هغه بیا پاسې دو او لاس یې ول ورکړو. دا درې واړو ټولې دنیا کاتو چې مسلمانان دي، یو طرف ته یو خاندان دی، بل طرف ته بل خاندان دی، یو طرف ته بنی امیه دی، بل طرف ته بنی هاشم دی، خو په خپل منځ کې د یو بل رونه دي. پیغمبر کله پیشن گوئی ورکړی وه چې الله بر د په ذریعه باندې د دوه ډلو چې هغه دواړه یو بل سره په جګړه دي، د دو په ذریعه به الله د دواړو په منځ کې صلح راولي، بین فئتین عظیمتین. نن هغې ته خلق مسلمانان نه وایي، معاویه رضی الله تعالی عنه یادی وي دا ظالمو، شام والا یادی دا ظالمانو، او دغسې د ټولو هغې پې ګګ راکاږي نہ اگی ہو پخپل میں سے ظالمان نو حسن و حسین سنگ او مند جدا زما امام دے دا زما مشر دے بیت و سرو کو اگو مانو جدا زما خلیفہ دے زما امیر دے. قران موئی تاسو جگڑ او کے دا اگے ڈلے سر تبغی چ زیاتے کی حتا تفی الى امر اللہ، تر دی پور چا گا رو گردی فیصلے دا اللہ تا او غاڑ کی دی. دا باغی امام بخاری وئی وئی کچرے د بغاوت سره او د سرکشه سره انسان د دین نه وته، نو دا بیا د اسلام نه بارو، خو نه بغاوت کړی دی الله وی کې نه وې، یو زیاتې کړی دی او بل سره کمې دی، لهذا یو ظالم شو بل مظلوم شو، مظلوم هم مؤمن دی او دا ظالم هم مؤمن دی، ایمان نه یو هم نه دی وته. فقاتل الذي تبغي حتى تفيء الى امر الله، جګړه وسره کې تر دې پورې چې هغه وګوري د فیصلې د الله ته او غاړه کی. فإن فاءت، نو کچری دار او گردی دو، فاصلحوا بینهما، نو صلح ہو گئے پمین دے دواڑو کی بلا عدلو فعدل ہو پہ انصاف سر مسلمان کار داری چلے دو کسان و پمینس کی بس صلح کی خوڑیر پہ عدل سرا و پہ انصاف سرا و اقسی تو او دے دواڑو پمینس کی تاسو انصاف ہو گئے ان اللہ يحب المقسطین بے شک اللہ محبت کی دے انصاف کو ان کو سرا یو حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی المقسطون علی منابر من نور دا قیامت پر رز باندې با دا غید پارا منبر یو دو درې چې سور په دنیا کې دا تیر شوی دی نو کدا بادشاہی او کدا وزیر او کدا عالم او کدا عام خلقی مشرانی خو چې د دو تنو په میاس کې صلح کړی دا د دو ډلو په میاس کې صلح کړی دا د دو ملکونو په میاس کې صلح کړی دا فعدل او په انصاف سره نه الله بوی دا انصاف ولا راولې نو دې لپاره بعد روایتو کې راځي چې د ملغلور نه منبر جوړي او بعد روایتو کې راځي چې د نور نه به جوړي د نور نه دا منبر لګېدلی دی په قطار باندې او دا مقسطین با الله دا غیر پاسه کیږي ان الله يحب المقسطین بعد خلک چې غیته وګوري ناغي و سره خپته وکړي یاره په دنیا کې ما من صاحب کړه وکنه نه د نور په منبر باندې ناس نه ملغلور په منبر باندې باندې ناس سورہ خبر د فاصلحو بینهما چې د مسلمانانو په میاس کې عدل او انصاف او د صلح په باره کې بابونه علما او محدثینو تړلي دي او دی ډېر فضایل دي. بهر حال واعلموا پوه شی ان فیکم چې بے شکا په تاسو کې رسول الله پیغمبر د الله دی لو یطیعکم که چېرې دی ستاسو تابعداری وکړي فی کثیر من الامر په ډېرو خبرو کې لعنتم تاسو به تنگ شئ په مشقت کې به وغورځی گئے ولیکن الله حبب الیکم الایمان لیکن الله خخ کار کړل تاسو ته ایمان وزینه فی قلوبکم او خیسته کړل دی ایمان لر تاسو په زړونو کې وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان او الله بس کار کړل تاسو ته کفر والفسوق او د الله د حکم نه وتل والعصیان او د الله نه فرمانی اولائک دغه کسان چې د صفاتونه پکې رااله او هم راشدون دا دی کامل په هدایت کې فضلا من الله و نعمه دا مهربانی د الله را او نعمت او والله علیم حکیم الله پورې حکمتونه والا و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا او کچر دوه ډلې د مؤمنانو نه یو بل سره جګړه وکړي فاصلحوا بینهما نو تاسو صلح او که په میند دې دواړو کې دښمنی مسی وا کوي فین بغت احداهما کزیاته او کې یو د دې دواړو نه علی الاخرى په غبل باندې فقاتل التي نو تاسو جنگو کې دا غړل سره تبغي چې زیاته کوي حتا تفی الى امر الله تر دې پوری چې غیر او ګرځي فیصله د الله تعالی کی دي فان فات کشر دې رو ګرځي فاصلحوا بینهما بالعدل نو صلح وکې پمیند دې دواړو کې په عدل سره واقسطو او انصاف وکې ردې پمینس کې ان الله يحب المقسطين یقینا الله محبت کوي د انصاف کوونکو سره.